dia nomor tampil 6, Ozira Trio. Hezo mana uha lengai upawi noya gigepe upisa upalali habere bawolohi akiku kadi ale moroi bawo kukawan nagu bageha. Na sazila u o ani wandra inada e fumbo si hada sino la wa no u palua hadia u bemela kagu hara.